چای پرخنم دجرم قبل کم پیدا نیام چای پرخنم دجرم قبل کم پیدا نیام نوری شام روی وایا دید کم بینا نیام نوری شام روی وایا دید کم بینا ای چرا لحظه مدارا تر ببینه رنگ و رود ای چرا لحظه مدارا تر ببینه رنگ و رود ورنه پروانه غریب جا ندلی پروانی آوا ورنه پروانه غریب جا ندلی پروانی آوا کم پیدا نیام نوری شام رو دیده کم بینانیم.